یک شاخ گل، برنامه شماره 432. این برنامه با همکاری محمودی خانساری، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف و افتتاح تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از مولوی سعدی، غزل آواز از سعدی شیخ بهایی عاملی، گوینده روشنک. چه دیدم خواب شب که امروز مستم، چو مجنونان ز بند عقل جستم. مرا گفتی ببر از جمله یاران، بریدم از همه دل در تو بستم. که عالم هاست در هر تار مویت، بیفشان زلف که از عالم گسستم. توی معبود در دیر و کنشتم، توی مقصود از بالا و پستم. به سر کشته هجران گذری بود. در عالم وصفش به جهانی برسیدم، کاندر نظرم هر دو جهان مختصری بود. از آن در که یکی چون تو در آید، بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. گر مرا هیچ نباشد، نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم، دگرم هیچ نباید. Thank you. همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری، با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری، ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. که رویت دگران صورت بر دیوارند، پیش رویت دگران صورت بر دیوارند، نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند. آنکه گویند به عمری شب قدری باشد، مگر آن است که با دوست به پایان آرند. عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز، عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز خواب میگیرد و خلقی ز غمش بیدارند. از هر چه می رود سخن دور خوشتر است، پیغام پیغام پیغام آشنا نفس روح پرور است. یا هرگز وجود حاضر آید، هرگز وجود حاضر و غایب شنیده جاید. من در میانت، من در میان جمعات، دلم جای دیگر است. یا Oh, خاشان بخش خاشان بخش رفته ما آشتی کنن باز آمدی که دیده مشتاق بردرم یا دمی بیار سایم این حجاب جرت مانی اینو دل بگنشیدن